jste byli, když nám umohá četek podobou. A je to tady zas? Trvá dlouho turecká vojna. Zase dny. Horami. Ona je vzala a já se ptám. Co dala mi? Dala mi. Po těle na duši jizvy a šrámy. Dala mi. Přátelství stěny, co leží tam v hlíně, zase tmy horami. Dámy, co jste dali, u krvu se hřáli, samé historky z válek, dětskám povídali, jak ty dětská hloupí jste, nevíte, jak bolí ztratit přítele v té dřavě, na turecké poli. Neplačte vy oči moje, babám sluší brečet, chlap ten radši umře v stoje, než před smrtí klečet. No tak běž a nezapomeň mastit jen okolo rán, pořádně poplivat a obvazit tahnout. Kdyby nepomůžeš, já vydržím světlo. Snad se nebojíš. Co by se proběhl? Co by se probíhá? Vždyť je nic živý. Na, drž si to sama. Cože? Ty no počkej, kam běžíš, Toro? Jednoho večera, když tábor ustal, zase tmy horami. Pana krásná probudí mě, pod tebe s hvězdami. Já jsem tvá nevěsta, ta co jí hledáš, s úsměvem řekla mi. Budeme svoji v zítřejší boji, zase tmy horami. Pak do kola vzacení rádí nám hráli, spomeny smáš do rána, spolu občovali. Nevěří těm strašpitlům, co se smrti bojí, kdo se smrtí se miloval na turecké půl. No vítejte, lichtáři, jdete zrovna na trudnou notu. Neplačte vy, oči moje, babá sluší breče, chlap ten radši umře v stoje, než před smrtí klečet.